Amos 2, og Amos pil slår ned. Hvad skal vi tro? Vil dette blive ved, og tiden går? For elskelsen bliver stor, og i dit hår jeg visker disse ord. Hvis du kan lide at holde om mig nu, så skal du sige det til mig, lille du. Et kys du får, fordi jeg elsker dig. I hånd vi går, i livet du og jeg. Når du og jeg tilsammen bor, så kan vi leve lykkelig, må du tro. Med kærlighed og ømme blik, og deriblandt en smule romantik. Hvis man får børn, problemer det kan give. Man tager en tørn, man kan ej blive fri. Vil gerne have, forlanger dit og dat. Lidt penge, ja, og tøj og sko og hat. De større bliver, de puberteten når. Et svar de giver, det nytter ej, man slår. Det er ej sjov at sige dem imod. Hvis de får lov, så er man bare gået. Når lille fyr skal ind i sengen, så kan man nusse med sin lille dreng. Den store knægt vil være fri, for mig en nussen kan han ikke lide. Jeg stadig siger til dig, jeg elsker dig. Og tiden går, for elskelsen bliver ved. Og i dit hår jeg visker stadig ned. Når du og jeg tilsammen bor, så kan vi leve lykkelig, må du tro. Med kærlighed og ømme blik, og deriblandt en smule romantik. Hvis du kan lide at holde om mig nu, så skal du sige det til mig, lille du. Et kys du får, fordi jeg elsker dig. I hånd vi går, i livet du og jeg. Hvis du kan lide at holde om mig nu, så skal du sige det til mig, lille du. Et kys du får, fordi jeg elsker dig. I hånd vi går, i livet du og jeg.